إياك نعبد وإياك نستعين ثم إنه لما ذكر الحقيقة بالحمد مباشرة بصفات عظام تبين بها عن سائر الزواج وكذلك العلم بمعلوم معين خوطب بذلك أياما على شأنه من خصوصك بالعبادة والإتيان ليكون أدل على الاقتصاد وترك من البرهان إلى العيان والانتقال من غير إلى الشهود فكأن المعلومة صار أياد والمقولة والمقولة والمقول مشاهدا مشاهد او مشاهد او المغيبه حضورا البنيا والسلام على ما هو مواد هذا عارف من الذكر والذكر والتامل في اسماء والنظر في الاقين الالهي الالهي والاستدلال بالثنايا العظيم شان شان الله ثم كفى بما هو منتهى امره وهو ان يقود الجد الرسول ويسير من اهل مشاهده فيراه ايار ميلادي كفى اللهم اجعلنا من الواصلين الى العين دون تامين الاسر من عدد الارض من التفنن في الكلام والغدور من اسلوب الى من اسلوب الى اخر سريه له وتمثيلا لسام فيعدل فيعدل من الخطاب بغيبته ومن الغيبه الى التكلم بلا في قوله تعالى حتى الى كل في الخلق وجرينا بهم وقوله والله تعالى اكثر ضياء فتصير صعبا فسكنا وقول امر الذات تتاول تتاول ليلك بالاسمدي ونام القدي ولم تاكل وبعد وبعد له ليله من كلاله الذكر آل الارمدي وذلك من لبن جاري وخبرته ان خبرته ان اسمدي واي ضمير من قتل وما يلحق من الياء والكاف والهائش حروف عديده من لبيان تكلم وختام غيبه لا محل لها من الاعراب من الاعراب كالطائفي انت والكاف في ارائتك ارائتك وقال الخبيب ايا زافني غير وقت جاء وقت جاء ما حقا وهم بعد العربي الى بلا بلا يد سبينا فايا وايا شباب وشاء الله ايو تمد ولا وكيل هي زمار وايا مندر فانا لما فصلت عن الوامي من تازل النطق بها مفرد لم تزم قدم اليها ايا ثم اليها ايا لتسكت الله به وكيل زمير هو المجموع وقول اياك بفضل حمد وحياك بقلبها هان والعباد أفضل غائط من خضوه وتزلل ومنه طريق معفض ومسدد وصواب زوابد إذا كان في غائط اتفاقة والجزاء صواب زوابد تم إذا كان في غائط اتفاقة ولذلك لا تستعمل إذا خضوه إلا تعالى والإستعانة والإستعانة طلب المعونة وهي إما طلب المعونة والإستعانة طلب المعونة وهي إما ضرورية أو غيرها غيرها المراد طلب المولى في المهمات كلها وفي اداء العبادات والضمير متصل في الفعل عن القاري متكلم في الفعل عن القاري ومما يعود من الحقائق او له ولسائر الموحدين عبر راجع عبادته في سماعي في عبادتهم وقال الحاجد في حاجتهم لعلها تقبل ببركتها فتجاب اليها ولهذا شغلت الجماعه وقدم المقبول للتعظيم والاهتمام به والدلاله الى الخطر ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى حتى انه لا يلاحظ نفسه ولا حال من احوال احوالها الا من اسمها ملاحظه له ومنتقبه اليه ولذلك فتل ما حكى الله عن حبيبه حيث قال لا تحزن الا معنا على ما حكى عن كلمه حيث قال انما يقول الضمير التنفيس على انه المستعان به لا غيره وقدمت عباده الاستعان به في توافق روس الاي ويعلم منه ان تقديم الوثيقه على تنفيذ الحاجه هذا الى الاجابه فقول لما نسك المتكلم العبادة إلى نفسه في أوهما تبجوها واعتدادا منه بما يصدر عنه فأكبر بقوله وإياك نستعين ليدل على أن العبادة لا يجب ولا يستطيع إلا بالمعونة منه وتوفيق وكيلا وكيلا وعلى الحال والمعنى نعبدك مستعينين بك وقول بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف المضارع والياء إذا لم ينزل مما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ما قبل کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ پہلے غائب کے صیغے استعمال کیے گئے الحمدللہ. یہ غائب اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی زید ان واہوا راکب انتا راکب نہیں کہا جائے گا, واہوا راکب کہا جائے گا. تو یہاں بھی للہ ہے, رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, سب اسماء ظاہرہ ہے, وہ غائب کے حکم میں ہے. پھر آگے ایاک نعبد ویاک نستعین خطاب کا صیغہ جائے تو کیوں استعمال کیا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ان صفات کے ذریعے ذات باری جو ہے وہ جمیع مادہ سے کامل طور پر ممتاز ہو گئی, تو اس امتیاز عقلی کی وجہ سے گویا جو غائب تھا وہ حاضر ہو گیا, جو معقول تھا وہ محسوس ہو گیا, تو جو غیر مشاہد تھا وہ مشاہد ہو گیا. اس لیے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اسلوب اور انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. صفات اعظام ذکر کیے گئے, تمیز بیان سائر الذوات, ان کے ذریعے باقی تمام ذاتوں سے باری تعالیٰ کی ذات ممتاز ہو گئی, کیونکہ واجب الوجود اور کوئی نہیں, رب العالمین اور کوئی نہیں, رحمان رحیم, مالک یوم الدین اور کوئی نہیں, سسٹم پر ذات کو امتیاز مادہ سے حاصل ہو گیا اور ایک معلوم معین کے ساتھ علم کا تعلق ہو گیا. اس طرح گویا جو ایک ذات معقول تھی وہ محسوس بن گئی, جو غائب تھی گویا کہ وہ حاضر ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تعبیر کر دیا گیا. جس طرح اس میں اشارہ ذکر کیا جاتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے, موصوف میں صفات کے وہ مشاغلے ہیں اور وہ اتصاف اس اگلے حکم کی علت بن رہا ہے. اسی طرح یا مطلب کیا ہو گیا, یا من ھذا شانہ, ہے وہ ذات جو ان صفات کمالات کے مالک ہو, تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. چونکہ یہ صفات صرف اور صرف اسی میں ہے, غیر میں نہیں ہے, لہذا عبادت بھی اسی میں منحصر ہو گئی اور طلب حاجت بھی اسی میں منحصر ہو گیا. ایک نقطہ اس میں یہ ہو گیا کہ امتیاز اس لحاظ سے ہے, ذہنی لحاظ سے ہے, اور گویا کہ وہ غیر محسوس تھا تو محسوس ہو گیا, غائب تھا تو مشاہد ہو گیا. تو یہ باقی اسلوب بدلانا یہ تو ہو گیا مستحب, یا کا نابود کہنا صحیح ہو گیا. تو باعث کیا ہے, یا ہو نابود کہہ دیا جاتا تو پھر بھی تو ٹھیک تھا نا, یا کا کیوں. باعث بیان فرمایا کہ لیکون عدل علی الاختصاص, اگر غائب سے تعبیر کرتے تو حسب ثابت ہوتا, لیکن بنیاد اس کی کیا ہوتی, صفات کے ساتھ اتصاف یا کوئی اور, یہ واضح نہ ہوتا. تو جب خطاب سے تعبیر کر دیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ ان صفات کے ساتھ اتصاف جو ہے وہ سبب بن رہا ہے عبادت کے منحصر ہونے کا. تقدیم آپ کو تاخیر بھی مفید اختصاص حاصل کی تھی, لیکن جب اسلوب بدلایا یا ہو کی بجائے یا کا, یعنی یا من ھذا شانہ, اے ان صفات والے, تو اس صورت میں عدل علی الاختصاص بن گیا. اسی طرح رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین ہونا یہ دلیل ہو گئی. ان کے ذریعے باری تعالیٰ کی ذات کی معرفت کمال کو حاصل ہو گئی، گویا برہان سے بندہ ایان اور معائنے تک جائے وہ پہنچ گیا، یہ تنبیہ کرنا مقصود ہو گیا۔ یہ آکاش سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم برہان میں ہی پھنس کے نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ برہان سے ایان تک پہنچ چکے ہیں۔ اور پہلے بندہ اس طرح بات کر رہا تھا جس طرح کہ بارگاہ سے دور ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، اب گویا واصل ہو چکا اور مشاہدہ کر رہا ہے، تو غیبت سے شہود کی طرف پہنچ چکا ہے۔ یہ مرجے اور باعث ہو گیا۔ تو مستحق کیا ہوا؟ یہ یا ہو نابود و یا ہو مستعین، تقدیم آپ کو تاخیر مفید اختصاص ہو گئی، تو اس طرح پہلے ذکر کرنا معمول کا، تو یہ فی نفس سے ہی صحیح ہو گیا، لیکن مرجے اس کے لیے یہ ہو گیا یا کا نابود سے تعبیر کرنا، یعنی یا من ہذا شان و ہو، جو ان صفات کمال کا موصوف ہے، تو یہ یا کا سے زیادہ دلالت بھی اختصاص پر واضح ہو گئی، کیونکہ یہ صفات صرف اس میں ہیں، لہذا عبادت کا استحقاق بھی اسی میں ہے، استعانت کا استحقاق بھی اسی میں ہے۔ اور یہ تنبیہ بھی ہو گئی کہ یہ برہان تھا جس سے ہم باری تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی حاصل کر رہے تھے، تو گویا برہان سے ایان تک ترقی ہو گئی اور ہم مشاہدے کے مقام پہ پہنچ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین کہتے وقت گویا دربار سے باہر غیر حاضر تھے، اب شہود اور حضور والا مقام جائے پہنچ گئے، تو معلوم جو ہے پہلے ذہنی طور پر وہ اب معائنہ اور مشاہدہ کے درجے میں آ گیا، معقول جو ہے وہ بھی مشہود ہو گیا، غیبت حضور میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک مت اس میں بیان فرما دی۔ چل یا کا نابود و یا کا نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ہم۔ بیان اس نقطے کا کہ خطاب کی طرف کیوں طول پایا گیا ہے، تاکہ شان یہ ہے کہ جب ذکر کیا اس ذات کو جو مستحق کے حمد ہے اور موصوف کیا اس کو ساتھ ایسے صفات کے جو عظیم ہیں، تو تمیز ذات وہ ممتاز ہو گیا، بس وقت کے باقی ذاتوں سے متعلق ہو گیا، علم ساتھ معلوم معین کے تو خطاب کیا گیا اس کو ساتھ اس کے یا کا نابود و یا کا نستعین کے، تو مطلب کیا ہوا؟ اے وہ ذات جو ان صفات عظیمہ کی مالک ہے، نخصو قبل عبادت ول استعانت، باقی اگر عبادت کا استعانت کا اختصاصی بیان کرنا تھا تو یا ہو نابود یا ہو نستعین میں بھی ہو سکتا تھا نا، یا کا یہ غیبت سے خطاب کی طرف انتقال کا کیا مقصد رہا؟ لیکن ادلہ تک ہو جائے زیادہ دلالت کرنے والا اوپر اختصاص کے، کیونکہ ان صفات کے ساتھ موصوف کہ ہم عبادت گار ہیں، عبادت گزار ہیں، تو پھر جب صفات اسی میں ہیں تو پھر عبادت بھی اسی میں منحصر ہونی چاہیے، ماسوا کی طرف متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر غیبت میں برہان دلائل کی محتاجی ہوتی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے یا نہیں، خود باری تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے ان دلائل کو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس، ان دلائل میں غور فکر کر کے میری معرفت حاصل کرو۔ پھر یہاں بھی وہ ابراہیم آ گئے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کے ذریعے پھر ترقی قرآن سے ایام کی طرف ہو گئی اور انتقال غیبت سے شہود کی طرف ہو گیا، گویا کہ جو معلوم تھا وہ معین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو معقول تھا وہ مشاہد ہو گیا، جو پہلے بصیرت سے دیکھا جا رہا تھا بصر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کاننا سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس جہان میں کسی کا دیکھنا جائے باری تعالیٰ کے لیے تو وہ بالفعل نہیں پایا گیا، سرکار نے زیارت کی ہے تو وہ بھی لامکان میں جا کر کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا ہے تو لن ترانی کہہ دیا گیا ہے، اس لیے کاننا سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ معقول مشاہد بن گیا۔ چلیے، گویا کہ معلوم ہو گیا معین اور معقول ہو گیا, مشاہد اور غیبت جائے وہ حضور میں تبدیل ہو گئی. اور حکمت اس میں بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, تین آیتیں مالک یوم الدین تک پوری ہوئیں, آگے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, چوتھی میں بھی خطاب آ گیا اہدنا الصراط المستقیم, پانچویں میں بھی خطاب آ گیا, پہلے غیبت تھی اور اب خطاب ہے چوتھی پانچویں آیت کے اندر. تو اس میں کیا مسئلے حکمت ہے تو بتلایا کہ عارف کا ایک ابتدائی حال ہوتا ہے, کیا وہ ذکر فکر میں مصروف مشغول رہتا ہے, پھر ذکر کی برکت سے ذہن دل صاف ہوتا ہے, انوار الہیہ سے منور ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر سیر اللہ ختم ہوتی ہے, سیر اللہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور جو ذات غیب ہوتی ہے تو وہ مشہود بن جاتی ہے. تو بھائی الحمدللہ یہ اس عارف کے ابتدائی احوال کے مناسب ہو گیا, ایاک نعبد یہ پھر سیر اللہ کے پورے ہونے اور فی اللہ کے آغاز کی طرف رہنمائی جائے تو وہ اس میں پائی گئی. ایک وجہ یہ آ گئی کہ صفات کے ذریعے امتیاز آ گیا, جو غائب ذات کی بمنزلے کس کی ہو گئی معلوم متعین کہ اس بنا پر خطاب کا صیغہ ذکر کر دیا گیا. ایک یہ صوفیانہ نقطہ ہو گیا اس میں کہ پہلے سیر اللہ کا درجہ تھا, اب سیر اللہ کا آ گیا, پہلے سچ مچ وہ غائب تھا اب وہ مشاہد ہو گیا, اس لحاظ سے یہ آگا نابود. یہ کہا آگے عامی نقطہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ عربوں کا طریقہ کیا ہے, کچھ لوگ بدلتے رہتے ہیں, غائب سے خطاب کی طرف, خطاب سے تکلم, تکلم سے غیبت کی طرف, اس طرح پر تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ رہے کہ اب کلام کس سے ہو رہا ہے, اب کس سے ہو رہا ہے, سستی نہ آنے پائے اس میں. یہاں بھی اسی طرح پر اسلوب کلام کو بدلا ہے تاکہ مخاطب جائے تو وہ اچھی طرح متوجہ رہے. تو تین نقطے اس میں بیان کر دیے. بنا کی ہے کلام کے اول کی اوپر اس کے جو ابتدائی حال ہوتا ہے عارف کا, کیا ذکر فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں, غور فکر کرتا ہے اصل الحمد للہ, یہاں سے ذکر فکر شروع کیا, پھر للہ رب العالمین, تو رب العالمین میں غور فکر کیا, رحمان رحیم اللہ کی نعمتوں میں نظر فکر کیا, مالک یوم الدین تباری تعالیٰ کے مالکی جائے تمام امور کی قیامت کے دن میں, اور ہر چیز فنا پذیر ہوگی, ایک نئے جہان کی ابتدا جائے وہ ہوگی اس موقع پر, یہ باری تعالیٰ کے صنائع سے استقلال ہو گیا, اس کی عظمت شان اور غلبہ جائے اس کے سلطنت کا اس پر. تو یہ مالک یوم الدین تھا غیبت کے سیگے اس لیے آ گیا کہ یہ گویا عارف کے مبادی حال جائے اس پر مبنی ہے. پھر رفتہ رفتہ سیر اللہ پوری ہو جاتی ہے, جمیع ما سوی اللہ پر عبور حاصل ہو جاتا ہے, پھر اللہ کی ذات ان حجابات کے اٹھنے کے بعد سامنے آ جاتی ہے, یہ سیر اللہ شروع ہو جاتی ہے. تو ایاک نعبد سیر اللہ کی انتہا اور اللہ کی ابتدا کا بیان اس میں آ گیا. پھر بعد میں لائے اس کو جو منتہا ہے اس کے عمل کا, وہ کیا ہے, داخل ہو جائے فی لجت الوصول, وصول والی لہر میں, اور ہو جائے اہل مشاہدہ سے دیکھے اس کو اعانم آنکھوں کے ساتھ, اور بات چیت کرے اس کے ساتھ شفا روبرو ہو کر. یہ آگے جملہ متعلقہ دعایا ہو گیا نا کہ اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر جو تجھے آنکھ کے ساتھ دیکھنے والے ہیں, نہ کہ خالی جو دور سے کلام سننے والے ہیں اور آثار نشانات کے ذریعے پہچاننے والے ہیں. یہ جملہ متعلقہ دعایا ہو گیا کہ اے اللہ کر ہمیں بھی ان سے جو وصل حاصل کرنے والے ہیں طرف تیرے عین ذات کے, نہ کہ جو صرف آثار فضائل کمالات جو ہیں وہ سننے والے ہیں. دو آ گئے نقطے, تیسرا یہ ہے کہ عربوں کی عادت ہے کلام میں مختلف روپ اختیار کرتے رہتے ہیں اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، کیوں قطرے یقین مخاطب جائے اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے و تنشیتاً اسے خوش رکھنے کے لیے عدول کیا جاتا ہے خطاب سے طرف غیبت کے اور غیبت سے طرف تکلم کے، وبالعکس تکلم سے غیبت کی طرف ہو گیا، غیبت سے خطاب کی طرف ہو گیا، تو آگے اس پر مثالیں جائے وہ دے دیا حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، جرینا بکم کہنا چاہیے تھا نا، بہم کہہ دیا ہے، یہ کیا ہوا اسلوب بدل گیا، التفات ہو گیا خطاب سے غیبت جائے اس کی طرف، اور تنبیہ اس میں کیا ہو گئی کہ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، کہنے تک تو حاضر تھے لیکن اتنی تیزی کے ساتھ کشتیاں انہیں دور لے گئیں کہ وہ کلام ختم کرنے تک قوم جو تھے وہ ہم بن چکے تھے، غائب ہو چکے تھے نظروں سے، کنتم فی الفلک وجرینا بہم، آگے کیا ہے، میری ہم تو یہ وطن نہیں، پاکیزہ ہوا جو ہے اس کے ذریعے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، تو گویا بات ختم ہونے تک وہ جو قوم تھے وہ ہم میں تبدیل ہو گئے ہیں، یہ خطاب سے غیبت کی طرف التفات جو ہے وہ یہاں پر پایا گیا، تو فیوض من الخطاب الى الغیبت، پہلے یہی تھا نا خطاب سے غیبت، تو مثال اس کے مطابق آ گئی نا، لب و نشر مرتب والی صورت ہو گئی، غیبت الى التکلم، یا پہلے خطاب جو ہے وہ غائب کے طریقے پر ہوگا، آگے پھر تکلم کی طرف انتقال جائے وہ پایا جائے گا، جس طرح اللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، ریاح جمع ہو تو یہ نرم ہوائیں جو چلتی ہیں وہ ہوگی، ہری ہو تو پھر آندھی کے معنی میں ہوتا ہے، ری ہم تیے بار اس لیے کہا ہے نا کہ زیادہ سخت آندھی نہ ہو ورنہ کشتی الٹ جائے گی، تو اگر کو جائیں گے تو ری ہم تیے بار وہاں ذکر فرمایا تاکہ مناسب تیزی کے ساتھ وہ لے جائے دوسرے کنارے تک، سکھ نہ ہو بلد میت، ہم نے چلایا اسے، پہلے واللہ الذی ارسل، غائب والا انداز ہے، آگے پھر تکلم والا ہو گیا، تو یہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات کی مثال آ گئی، وبالعکس سے تو تکلم سے غیبت کی طرف، یا غیبت جائے اس سے خطاب کی طرف، یہ مطلب ہو گیا، تتاوالا لیلو قبل اسمدی، لمبی ہو گئی رات تیری مقام اسمد پر، نامل کھلی و لم تر کو دی، جو غم اندوز سے خالی لوگ تھے وہ تو مستی میں سو گئے اور تو اسی طرح بیدار ہے، پھر یہ مثال کس کی دینی تھی، تکلم سے غیبت کی طرف یا خطاب کی طرف، تو پھر یہاں تو خطاب پایا گیا ہے تو تکلم تو نہیں پایا گیا ہے، تو پھر مثال اس کی کس طرح پر بن گئی، جواب یہ ہے کہ التفات کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اسلوب آ رہا ہو اس کو چھوڑ کے دوسرا اسلوب اختیار کرنا، جس نے الحمدللہ رب العالمین غائب والا اسلوب آ رہا تھا، آ گئی آ کا ناب الخطاب والا ذکر کر لیا، ایک ہے مقام تکلم کا ہو، ذکر خطاب یا غیبت کو کر دیا جائے، یا مقام غائب کا ہو، ذکر خطاب یا تکلم کا کر دیا جائے، یہاں بھی بات اپنے ساتھ کر رہا ہے نا کہ میں ابو الاسود کی وفات کی خبر آنے پر سونے سے محروم رہا، لوگ جو بے غم ہیں وہ مستیوں میں سوئے ہوئے ہیں اور میں اس طرح غم اندوں کا مارا ہوا جاگ رہا ہوں، رات میری بڑی لمبی ہو گئی ہے، ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے، تو بات اپنی کر رہا ہے، تو پھر تکلم کے سیگے استعمال کرنے چاہیے تھے نا، لیکن تکلم کی بجائے اپنے آپ کو مخاطب ٹھہرا دیا ہے، تو یہ اس لحاظ سے التفات بن جائے گا، ہاں جی لمبی ہو گئی رات تیری مقام عصمت میں، اور سو گیا وہ جو غم سے خالی ہے، اور نہیں سوئی تو وباتا وباتت لہو لیلتن، اس نے رات گزاری یعنی جو خالی ہے غم سے، اور اس کی رات نے بھی رات گزاری، باتا وباتت له لیلتن، تو اصل تو یہ رات گزارنا یا جاگنا بندوں کا کام ہے نا، لیکن مجازن پھر زمانے کی طرف مجاز عقلی کے طور پر نسبت کر دی، فلاں کا دن جو ہے اس نے دن گزارا روشن ہوا، یا فلاں کی رات کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، لمبی ہو گئی، تو یہ فعل کی نسبت زمانے کی طرف یہ مجاز عقلی جو ہے وہ بن جائے گا. تو رات گزاری اس نے، اور رات گزاری اس کی رات نے، کلیلہ پہ ذل آئل ارمتی، اس طرح کے رات گزارتا ہے وہ جو خوار عیب دکھ درد والا ہوتا ہے، ارمت جس کی آنکھوں میں تکلیف ہو، رمت یہ جو آ جاتا ہے نا رونے کی صورت میں، بلی کا مادہ آنکھ میں اسے کہا جاتا ہے. جس طرح وہ رات گزارتا ہے آنکھیں دکھتی ہوں تو نیند تو نہیں آ سکتی. تمہارا یہ کیوں صورت حال اس طرح پیدا ہو گئی؟ وزال کا میں ناز آئے جا نہیں، بس وہ اس خبر کے جو آئی میرے پاس، وہ خبر تو ہوا نا ابوالاسودی، اور مجھے آگاہ کیا گیا اس سے ابوالاسود کے بارے میں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ بے چینی اور اضطراب جو ہے تو مجھے لاحق ہوا. اب یہاں جا نہیں، پہلے خطاب کسی کے ذکر کیے جا رہے تھے، اب وہ تکلم والا سیکھا جائے تو وہ آ گیا، تو خطاب سے تکلم کی طرف التفات جو ہے وہ اس میں پایا گیا. بہرحال جب عربوں کا ایک معمول ہے، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مخاطب جو ہے وہ اکتا نہ جائے ایک جیسے انداز کلام سے، اور پھر ہوشیار بھی رہے، متوجہ بھی رہے پوری طرح. تو اسی کے مطابق یہاں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا. باقی اس میں اشکال یہ ہوگا کہ جو عامی وجہ ہے وہ پہلے ذکر کرنی چاہیے تھی، جو خاصی وجہ ہے وہ بعد میں ذکر کرنی چاہیے تھی. یہاں دو خاصی وجہ ذکر کی ہیں التفات کی، کہ غیبت سے خطاب کی طرف کیوں آئے، یہ عامی وجہ تیسری جو ذکر کی ہے اسے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر جگہ جاری ہوتی ہے، تو پھر جملہ صورت باتیں میں بھی جاری ہوگی. لیکن اس میں چونکہ طوالت تھی، کئی مثالیں بیان کرنی تھی، اس کی وضاحت کرنی تھی، اس لیے پھر اس کو مؤخر کر دیا، خاصی وجوہات میں اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا. یا کا تو وہی یا کا نستعین، تو اب اس لفظ کی تحقیق کرتے ہیں کہ ضمیر اس میں کون سی ہے، کاف ضمیر ہے یا ایا ضمیر ہے یا مجموعہ ضمیر ہے، تو مختلف اقوال اس میں بیان فرما رہے ہیں. یا ضمیر، اصل ضمیر جو ہے وہ ایا ہے، لیکن مبہم ہے، اس میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے. آگے پھر حرف ہوتے ہیں، یا ہو، یا کا، یا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے، کیا مراد ہے. وہ حروف ہیں، ضمیر ہے وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. باقی وہ جو حرف ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، جس طرح کہ انتا میں ضمیر اصل کیا ہے، ان تا جو ہے وہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اس میں مخاطب واحد جو ہے وہ مراد ہے، ان تم ہے، ان ضمیر ہو گئی، تم یہ جمع حاضر مراد ہے، وہ تنبیہ کرنے کے لیے آ گیا. یا ارتا کا، تو کاف جو ہے یہ حرف ہے اور یہ محل اعراب میں نہیں ہے، اسی طرح یہ ایا کے بعد جو ہے وہ بھی حروف ہیں، اور وہ ایا کا مصداق بیان کرنے کے لیے ہیں، بذات خود ان کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. ایک قول اس میں یہ آ گیا. خلیل کہتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہیں، یا ہو، یا کاف ہو، یا ہو، یا ہو، یا کا، یا، یہ مداخلے ہیں. تو پھر حروف تو مداخلے نہیں نہ بن سکتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ یہ اسماء کے قبیل سے ہوں گے، اس لیے پھر کیلا سے اسے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ان کے مداخلے قال الخلیل کا، تو بہر الخلیل کی طرف نسبت کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ قول بعض کا ہو گیا نا اور غیر مختار ہو گیا، اکثریت جو ہے اس کے خلاف ہے. تو دلیل خلیل اس پر کیا پیش کیا ہے؟ اذا بلغ رجل الستین فیاہ و یہ شواب, یا شواب کی طرف مضاف ہے, یہ تو مسلم ہے نا, پھر یا ہو کی طرف اضافت جائے تو وہ ماننی پڑے گی. جب آدمی 60 کو پہنچ جائے, پھر جوان عورتوں کے ساتھ شادی سے یہ بھی بچے اور انہیں بھی بچائے, نہ ان کے لیے عذاب بنے یہ, نہ وہ اس کے لیے عذاب بنے, تو یہاں اضافت پائی گئی ہے, لہذا یہ آ جائے ضمیر ہو گئی. لیکن یہ اضاف ہے ماں باپ کی طرف, تو وہ حروف نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسماء ہے. لیکن فرمایا کہ وہ شاد لا یعتمد علیہ, یہ قول شاد ہے, قابل اعتماد نہیں ہے. دو قول آ گئے. تیسرا یہ ہے کہ خود یہ جو ایا کے بعد پائے گئے ہیں کلمات, تو یہ ضمائر ہیں, اور ایا جائے تو وہ ان کے لیے سہارا ہے, کیونکہ وہ اکیلے رہ گئے, فعل وغیرہ سے ان کو جدا کر لیا گیا, اور وہ ساکن ہے تو ابتدا بھی ساکن جائز نہیں ہوتی ہے, اس لیے پھر ان کو یہ سہارا یا کا جائے وہ مہیا کر دیا گیا تاکہ ان کا تلفظ جائے وہ اس طرح پر ہو سکے. اسے بھی کیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے, تو وہ یہ قول بھی ضعیف ہے کہ ضمیریں جائیں تو وہ بن جائیں ہو اور کا اور یا وغیرہ, اور یہ اس کے لیے سہارا جائے تو وہ بن جائے, تو اتنا لمبا سہارا انہیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک آدھ حرف جائے جس طرح بے ہی بے سہارا بن گئی, ہی کا تلفظ جائے وہ ہو جائے گا, الازم کیا اور ہو جائے, پھر اتنا مستقل اس سب لمبا چوڑا وہ سہارا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض نے کہا کہ مجموعہ جائے تو وہ ضمیر ہے, نہ فقط یا یہ ضمیر ہے, نہ فقط ماں باپ جائے وہ ضمیر ہے, بلکہ مجموع جائے تو وہ ضمیر ہے. تو جب منصوبات میں فقط وہ حروف آتے ہیں غارابا کا, غارابا نی, غارابا نا, وہاں نا یا کا وغیرہ وہ اکیلے ضمیریں ہیں اور متصل فعل کے ساتھ ہو گئے, پھر یا کو ساجز بنانے کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے یہ قول بھی ضعیف ہو گیا. یہ بات ختم ہو گئی. اب اور قرآن سے بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ایا کا پڑھا جاتا ہے متواتر قرآن سے یہ ہو گئی کہ شاذ قرآن کے طور پر ایا کا اور حیا کا اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. حمزہ جو ہے اس کو مختو یا اسے ہے کے ساتھ بدل کے ایا کا حیا کا یہ بھی پڑھا گیا. ہاں جی, ایا کیوں پڑھتے ہو تو جی؟ یا ضمیر منفصل ہے, جو اس کے ساتھ میں ہے کہ یا کا ہا وغیرہ یہ حروف ہیں, زیادہ کیے گئے ہیں تکلم کے بیان کے وغیرہ اور خطاب کے وغیرہ کے, اور ان کا سارے نال بیان کا تعلق ہے تکلم خطاب غیبت کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ یا تو مبہم ہے, اس میں نہیں پتہ چل سکتا نہ خطاب نہ غیبت نہ تکلم کا, خاص وہ حروف ذکر کر دیے جن سے وضاحت ہو جائے کہ یہاں متکلم مراد ہے, یہ مقاصد یہ غائب ان حروف کے لیے کوئی محل اعراب نہیں, جس طرح کہ تا انتا میں ہے یا کاف ہرائتا کا میں ہے, اور خلیل نے کہا کہ یا یہ ضمیر ہے جو مضاف ہے ان کلمات یا کاف یا وغیرہ کے ان کی طرف چل, جب پہنچ جائے مت 60 سال کو یا ہو بیت شواب, وہ بچائے اپنے آپ کو جوان عورتوں سے اور جوان عورتوں کو بچائے اپنے آپ سے. دل یہ قول شاد ہو گیا کہ اضاف مانا جائے ماں باپ کی طرف دل, اور کہا گیا کہ یہ ضمیر ہے, یا عمدہ ہے, کیا مطلب سہارا ہے, امود اور سکون ہے ان کے لیے, کیونکہ جب جدا کیا گیا عاملوں سے مشکل ہو گیا لوگوں کے ساتھ ان کے اتنا حال ہے کہ وہ اکیلے ہوں, تو ملایا گیا طرف ان کے ایا کو تاکہ ان میں استقلال اور قوت پیدا ہو جائے. ادم داڑی نال مچھا مٹ گئی ہیں, جو سہارا ہے وہ لمبا ہو گیا اور جو اصل ہے وہ چھوٹا ہو گیا, یا کا وہ ایک حرف ہو گیا کا, تو سہارا ایا یا مشدد دو حرف یہ ہو گئے اور حمزہ اور الف تو یہ چار بن گئے, تو پھر اصل کی بجائے جو سہارا ہے وہ لمبا ہو گیا, اس لیے یہ خلاف ظاہر ہو گیا. اور یہ کہا گیا کہ ضمیر وہ مجموع ہے, اور پڑھا گیا ایا کا فتح حمزہ کے ساتھ, حیا کا حمزہ کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیا. یا کا نابودو نابودو محفوظ عبادت سے ہے, تو پھر مشتقی میں وہاں وہ مبدل سے دور کیا جاتا ہے نا, تاکہ سارے جو سیگے مشتقات کے ہیں ان سے وہاں دور ہو جائے, تو اس لیے بتلایا کہ نازو عبادت سے محفوظ ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصا غایت الخضوع والتذلل, انتہا درجے کی عاجزی جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. پھر ناک ماتھا زمین پہ رکھ دینا, اس سے بڑی عاجزی کیا ہوتی ہے جس انسان کو اللہ نے الف کی طرح سیدھا سلوک پیدا کیا ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ مٹی کی ڈھیری بن کے پڑا ہوتا ہے اس کے نیاز کے در پر. یہ انتہا درجے کا خضوع اور تذلل ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ لفظ عین بے دال کا جو ہے اس میں یہ خضوع اور تذلل والا معنی پایا جاتا ہے. اس لیے جس راہ پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں اور زیادہ پامال ہوتا ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ طریق المحبت. جس میں کوئی شاد نادر چلتا ہو تو اسے محبت نہیں کہا جائے گا. جو زیادہ لوگوں کے پاؤں گھوڑوں کے سموں اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہو اس کو پھر محبت سے تعبیر کیا جائے گا. اسی طرح کپڑا ہے موٹا تانا بانا ہے, زیادہ بھاری چیزیں اس میں ڈالی جا سکتی ہیں اٹھائی جا سکتی ہیں, اس کو صوبن ذو عبادت کہا جائے گا, کیونکہ زیادہ باری چیزوں کا بوجھ وزن جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. تو گویا عبادت کے لفظ میں یہ معتبر ہو گیا, زیادہ بوجھ مشقت برداشت کرنا تکلیف برداشت کرنا. تو یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے جو خضوع ہے اسی میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ کافر لوگ تو دوسری جگہ کے استعمال کرتے تھے نا, اس طرح مانا بدہم اللہ یقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں. پھر غیر اللہ میں استعمال تو ہو رہی ہے, یہ کہنا کہ استعمال اللہ کے خضوع میں ہی ہوتی ہے غیر میں نہیں ہوتی ہے, جواب کیا ہے؟ استعمال شرعی مراد ہے نہ کہ لغوی مراد ہے. شرعاً اس کا استعمال عبادت کا کس میں ہوگا؟ خضوع للہ میں استعمال ہوگا. خضوع لغیر اللہ جائے تو اس میں عبادت کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. باقی اس میں اشکال یہ ہوگا کہ اگر خالی صورت جو ہے توازو والی یہ عبادت ہے, تو پھر عبادت غیر اللہ کی جائز رہی اگلی ساری شریعتوں میں. اس سے دول آدم, آدم کے آگے سجدہ کرو, رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. یہ اقصا غایت الخضوع پائی گئی اور عبادت بن گئی. پھر عبادت تو کسی دور میں بھی غیر کے لیے جائز نہیں ہے, یہاں پھر کیوں؟ تو غیر صورت غایت تذلل کی یہ ہے, لیکن عبادت کس وقت بنے گی؟ جب اس ذات کو جس کے آگے یہ تذلل ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو واجب الوجود مانا جائے, مبقی مانا جائے, نتائج کا مرتب جو ہے وہ مانا جائے, اس صورت میں پھر وہ عبادت بنے گی. جب تک کہ بذات خود موجود نہ مانا جائے, ہماری بقا کا ضامن کفیل نہ مانا جائے, ہماری محنتوں کے ثمرات اس پر مترتب کرنے والا نہ مانا جائے, اس وقت تک وہ تعظیم غایت درجے کا خضوع خشوع نہیں ہوگا. ورنہ خالی سجدہ عبادت تو نہیں نہ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا بھی تو عبادت ہے, رکوع میں جانا بھی تو عبادت ہے. چونکہ عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے, وہی ہمیں وجود عدم سے وجود میں لانے والا ہے, وہی ہمیں باقی رکھنے والا ہے, وہی ہماری عبادات پہ تورات مترتب کرنے والا ہے. تو اب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جائے تو یہ بھی غایت تذلل بن جائے گا. گویا محصولی لحاظ سے تذلل مراد نہیں ہے بلکہ اعتقادی نظریاتی لحاظ سے تذلل جو ہے تو وہ پیش نظر ہے. تو یہ ایک صورت بے شک ہے تذلل کی سجدے میں جانا, لیکن جب تک وہ اعتقاد نہیں ہوگا تو یہ عبادت نہیں بنے گی. اسی لیے تعظیم کا سجدہ اگر کوئی کرتا ہے تو حرام تو ہے ہماری شریعت میں, شرک نہیں, لیکن واجب الوجود سمجھ کے کرے گا یہ باقی صفات کا مالک, اب وہ شرک بن جائے گا. اور عبادت افساد انتہا کو کہتے ہیں, تو غایت بھی انتہا کو, پھر انتہا کی انتہا تو کوئی نہیں ہوتی ہے. انتہا کی نہ ابتدا ہوگی نہ وسط ہوگا نہ انتہا ہوگی, پھر اقصا غایت کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تاکید کے لیے کر دیا نا, مضاف اقصا کو غایت کی طرف, مطلب ہے آخری حد جو خضوع خشوع کی ہو سکتی ہے. اور اسی سے معقول ہے طریق المحبت مذلل, یعنی جس پہ لوگ بہت زیادہ چلتے ہوں اور چل چل کے اس کی مٹی جائے, اسے باریک بنا دیا گیا ہو, چل کپڑا لوا بڑا کب کہلائے گا؟ جب زیادہ مضبوط ہو, موٹا ہو, زیادہ وزنی باری چیزیں اس میں اٹھائی جا سکتی ہوں. تو چونکہ اس میں کیا معتبر ہے غایت خضوع اور تذلل, اسی لیے نہیں استعمال کیا جاتا عبادت کو ادرو شرع کے مگر کس میں؟ جو خضوع للہ ہے اس میں. والاستعانت مستعین استعانت سے معقول تھا, اس کا معنی بیان کرتے ہیں طلب المعونت, مدد طلب کرنا, توفیق طلب کرنا, طاقت کسی فعل کی جائے وہ طلب کرنا. تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے, قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ. ایک وہ جس کے بغیر فعل کا صادر ہونا ممکن ہی نہ ہو, دوسرا ایک ممکن تو ہو لیکن بسہولت نہ ہو. جس طرح حج جائے تو پیدل بھی بندہ کر سکتا ہے, رستے میں کماتا بھی جائے, کھاتا بھی جائے, سفر بھی کرتا چلا جائے, لیکن مشقت ہے, ممکن تو ہے, تو پھر سواری ہو, زیادہ راہ ہو, تو یہ قدرت میسر ہو جائے گی. تو بسہولت اس صورت میں فعل حج والا صادر ہوگا جب سواری بھی ہے, زیادہ راہ وغیرہ بھی ہے, ممکن اس کے بغیر بھی ہے, پیدل چل کے جائے, رستے میں مزدوری کرتا جائے, کماتا جائے, کھاتا جائے. تو یہ قدرت میسرہ ہو گئی کہ جس کے بغیر فعل کا صدور ممکن ہے لیکن اس میں دشواری ہے, مشقت ہے. ممکن ہو یہ ہو گئی کہ اس کے بغیر فعل کا صدور ممکن ہی نہ ہو. حج جو ہے یہ قدرت میسرہ پر موقوف ہے, واجب تب ہے, ویسے کو کر لے تو صحیح ہے, لیکن واجب فرض تبھی ہے جب قدرت میسرہ پائی جائے. نمازیں وغیرہ ہیں تو وہ قدرت ممکنہ بردار و مدار ہے, اس لیے کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے, ہر حال میں پڑھنا لازم ہے. تو وہاں فرضیت کا دار و مدار قدرت ممکنہ پر ہے. حج میں ہے یا زکاتیں وغیرہ سال بعد, تو وہ بھی جو خرچی سے فالتو ہے, گھر کے ضروری ساز و سامان سے, چارپائی بستر برتن وغیرہ سے فالتو جو ہے وہ مالیت کو پہنچے, تو اس صورت میں یہ لازم ہوگی, تو یہ بھی قدرت میسرہ ہوگی. مالی عبادات ہیں ان کے اندر بھی. اور ذہانت کیا ہے؟ طلب معاونت. اور یہ یا ضروری ہے یعنی ممکنہ, اور یا غیر ضروری ہے یعنی میسرہ. اور ضروری کیا ہے؟ کہ نہ حاصل ہو سکے فعل بغیر اس کے, جس طرح قادر ہونا فائل کا, ایک تو قدرت اس میں ہو فعل کے صادر کرنے کی, دوسرا علم بھی ہو کہ کرنا کیا ہے, پتہ ہی کوئی نہ ہو کس فعل کا میں نے گویا فریضہ ادا کرنا ہے, سر انجام دینا ہے, تو شعور ہی نہ ہو تو کیسے کرے گا. پھر آلات وغیرہ اس کے موجود نہ ہو, مادہ جس میں وہ تصرف کرنا ہے وہ موجود نہ ہو, اس وقت تک وہ فعل صادر نہیں ہو سکتا ہے. یہ قدرت میسرہ ممکنہ جو ہے اس میں معتبر ہو گیا, فائل میں قدرت ہو, علم ہو, آلات موجود ہوں, مادہ جس میں وہ تصرف کرنا ہے وہ موجود ہو. مشکل سے وین مستجمع یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. اب موصوف ہوں گا آدمی استطاعت کے ساتھ اور صحیح ہوگا کہ مکلف کیا جائے ساتھ پہل کے. دوسرا ہو گیا قدرت میسرہ غیر ضروریہ کہ جس کے ساتھ بسہولت پھیل جو ہے وہ ادا کیا جا سکے. جس طرح سواری ہو گئی سفر میں اس بندے کے لیے جو قادر ہے چلنے پر, ایک بندہ قادر ہی نہیں تو پھر اس کے لیے تو قدرت ممکن ہو گئی نا سواری, وہی ہے تو جا سکتا ہے نہ ہو تو نہیں جا سکتا. ہاں ٹھیک ہے چل سکتا ہے, اب سواری کا ہونا یہ میسرہ بنے گا نہ کہ ممکنہ بنے گا. اس قسم پر صحت تکلیف جو ہے وہ موقوف نہیں ہے, بلکہ تکلیف اس کے بغیر جو ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو صحت سے مراد صحت عقلی ہے, ورنہ شرعی طور پر تو یہاں موجود ہی ہے نا. للہ جلبیت من استطاع الیہ سبیلا, تو استطاعت جو ہے یہاں پر تو کیا ہے زاد راہ اور سواری. حدیث پاک میں یہی تفسیر کی گئی ہے, تو گویا عقلاً دار و مدار اس پر نہیں ہے قدرت میسرہ پر, عقلاً تو ممکنہ پر ہے, لیکن شرعاً یہاں میسرہ پر ہی دار و مدار ہے نہ کہ ممکنہ پر. یہ تو لفظی بات سے آ گئی نا, نابود عبادت سے ہے, نستعین استعانت سے ہے. استعانت کا معنی کیا ہے, لغوی معنی ہو گیا طلب المعونت, اور آگے معونت جو ہے وہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, ممکنہ ہے یا میسرہ ہے. تو پھر مطلب نستعین کا کیا بنا, قدرت ممکنہ بھی تو اس سے طلب کرتے ہیں, قدرت میسرہ بھی اس سے طلب کرتے ہیں, یہ معنی بن گیا. اب اور اشکال ہے اس کا جواب دیتے ہیں, نستعین میں کوئی بتلانا بھی چاہیے تھا نا کہ کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں, خالی کہہ دینا مدد طلب کرتے ہیں, بتلانا کچھ نہ کہ کس میں مدد طلب کرتے ہیں, اس کا تو کیا ہو, یہ بات ادھوری نامکمل ہو گئی نا. مدد طلب کرتے ہیں بتلانا چاہیے, نماز میں یا حج میں یا زکوٰۃ میں یا جہاد میں کس چیز میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں. یا تو حذف تعمیم کے لیے کر دیا گیا ہے, تمام تر امور میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, توفیق طلب کرتے ہیں. ذکر تب کیا جاتا ہے نا جب کوئی محدود چیزیں ہوتی جن میں مدد طلب کرنی ہے, جتنی بھی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں ضروریات سب میں جو باری تعالیٰ کی مدد درکار ہے, اس لیے پھر حذف کر دیا تعمیم کے لیے کہ ہر ہر معاملے میں ہم تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں. یا تو یہ وجہ ہے, یا یہ ہے کہ چونکہ یہ کا نابود پہلے آ چکا ہے تو وہ قرینہ بن گیا کہ مراد ہے ادائیگی عبادات میں تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں. نابود کا پہلے ذکر قرینہ بن جائے گا, اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی آئے گا. یہ بات ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ نابود کا ہے کھڑا اکیلا ہے, اور نابود کہہ رہا ہے یہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے آیا ہے, یہ تواضع ظاہر کرنے آیا ہے, آیا عبادت کے لیے, اور ہم کہہ رہا ہے تو ہم تو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. اسے آبود استعین کہنا چاہیے تھا, نابود استعین کہنے کا تو کیا ہے اکیلا, اپنی تعظیم کے لیے ہے, پھر آیا عبادت کے لیے ہے اور اپنی تعظیم کر رہا ہے, اس لحاظ سے غلط ہو گیا. دوسرا ساتھ شامل کوئی نہیں تو پھر جھوٹ ہو گیا, خبر غلط ہو گئی, یا جھوٹ بن رہا ہے یا تکبر بڑائی بن رہی ہے, دونوں چیزیں غلط ہیں. پھر یا کا عابد کہنا چاہیے تھا, یا کا استعین کہنا چاہیے تھا, نابود استعین کہنے کا تو کیا بنتا ہے, یہ اشکال ہے. اس کا جواب دیتے ہیں. اس سے پہلے ذرا تمیزی طور پر یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا یا با جماعت جو ہے وہ ادا کر رہا ہوگا. اگر با جماعت پڑھ رہا ہے پھر تو واضح ہے یہ آکے نستعین کہ ہم سارے تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس سے توفیق طلب کرتے ہیں, فی الواقع بھی ساتھ بتیرے موجود ہیں, تعبیر بھی ان کو جمع کسی کیسے کرنا ٹھیک ہو گیا. آگے با جماعت ہے پھر تو یہ اشکال واضح طور پر دور ہو گیا. اگر با جماعت نہیں پڑھ رہا ہے, اکیلا پڑھ رہا ہے, تو اس صورت میں پھر دو توجیہ ہوں گی, یا دائیں بائیں فرشتے بھی تو ہیں نا, نیکی بدی لکھنے والے, یہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں. پھر بندے کے محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اس کی آنکھوں کانوں وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں, ہر طرف سے اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. گولی لگتی ہے اور کرتے سے سرک جاتی ہے تو کرتا بیچارہ کیا رکاوٹ بن سکتا ہے, جبکہ لوہے کی دیر رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. تو اصل وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ محافظین فرشتے جو ہیں وہ ساتھ ہیں. تو یا کا ناب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میں اور یہ فرشتے جو میرے ساتھ ہیں وہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے توفیق طلب کرتے ہیں, یہ مطلب ہو گیا. یا پھر جتنے لوگوں نے آج تک اللہ کی عبادت کی ہے یا قیامت تک کریں گے, یا حاجات طلب کی ہے یا قیامت تک کریں گے, ان سب میں اپنی عبادت کو اور حاجت کو شامل کر کے پیش کر رہا ہے کہ ہم سارے تیرے بندے, تیری مخلوق, فرشتے, جن, انسان, چرند, پرندرند, سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. وہ صرف اپنے آپ کو نہیں ہم سے تعبیر کر رہا, بلکہ دوسرے ساتھ ہیں یا فرشتوں کو ساتھ شامل کر رہا ہے, محافظین اور کرام القاتبین کو, یا جماعت کھڑی ہے ان لوگوں میں شامل ہے تو ان کے لحاظ سے کہہ رہا ہے, یا اپنی عبادت کو دوسرے لوگوں کی عبادت میں, حاجت کو دوسرے لوگوں کی حاجت میں, جنہوں نے کی ہے آج تک یا آگے کریں گے, طلب کی ہیں حاجتیں یا طلب کریں گے, ان کی عبادات حاجات میں ملا کر کے پیش کر رہا ہے. ہم سب تیرے عبادت گزار بھی ہیں, تیرے محتاج بھی ہیں, تیری توفیق کے طلبگار بھی ہیں. اب باعث اس کا کیا ہے کہ اپنی عبادت کو اکیلے نہیں پیش کر رہا ہے, ایاک عبد کہتا, ایاک استعین کہتا, اکیلے نہیں پیش کر رہا, ملا کے پیش کر رہا ہے. کیونکہ جب ملا کے دوسروں کی عبادات میں پیش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ ناز میں جب یہ اکٹھی پیش ہوں گی تو وہ کریم چھانٹی تو نہیں شروع کر دے گا, یہ ناقص بندے کیا ہے اسے پرے کر دو, یہ کامل کیا ہے اسے رکھ لو. قبول کرے گا تو اکٹھی, رد کرے گا تو اکٹھی. ایک بندہ سودا کرتا ہے سو تھان کا اکٹھا, اب اس میں کچھ کمزوری بھی بعض تھانوں میں آ جاتی ہے, پھر واپس کرے گا تو سارے تھان واپس کرے گا, قبول کرے گا تو سارے. یہ تو نہیں کہ پھر کچھ کو واپس کرے اور کچھ رکھ لے. پھر باری تعالیٰ مقبولوں کی عبادت تو رد کرے گا نہیں, ان کی دعا حاجت وہ ٹھکرائے گا نہیں. پھر اس کے صدقے میں اس کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی, حاجت بھی پوری ہو جائے گی. اس طرح گویا ان کی عبادات کو اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے, ان کی حاجات کو اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے. اس لیے اپنی عبادت کو ان کی عبادات میں اور حاجت کو ان کی حاجات میں شامل کر رہا ہے. اور اس کا اس میں یہ ہوگا کہ جب عبادت میں بھی مدد ضروری ہے, یہ تو نہیں کہ عبادت اپنے زور سے کر لے گا, باقی معاملات میں اللہ کی مدد درکار ہے, عبادت میں بھی تو مدد اس کی درکار ہے. تو ایاک نستعین پہلے آنا چاہیے تھا, ایاک نعبد بعد میں آنا چاہیے. یہ الٹ طریقہ کیوں اختیار کر لیا گیا ہے؟ اس کا جواب, عبادت وسیلہ بنتی ہے حاجات کے قبول کرنے کے لیے, وسیلہ بنتی ہے. پھر عبادت وسیلہ ہو گئی, مدد توفیق طلب کرنا یہ حاجت ہو گئی, تو پھر تقدیم الوسیلہ الحاجت یا ادا الاجابت ہے, جلدی حاجت کے قبول ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے عبادت کو پہلے کر دیا ہے, حاجت کو بعد میں ذکر کر دیا ہے. جس آیت کریمہ کو توحید کے ٹھیکیدار ہمیں مشرک بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں, صرف اللہ کی عبادت ہے, صرف اللہ سے حاجت طلب کرنی چاہیے, اسی میں توسل ہے کہ کوئی نہیں. اس عبادت میں دوسروں کی عبادت کا سہارا لیا جا رہا ہے, اسی حاجت میں دوسروں کی حاجات سے ان کا سارا لیا جا رہا ہے, وسیلہ بنایا جا رہا ہے, پھر اس سے ہمارے مذہب کے رد کا کیا تک بن سکتا ہے؟ اور اسی آیت کریمہ میں توسل جو ہے اس کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اکیلے اپنی عبادت پیش نہ کرنا, نہ اپنی حاجت اکیلے میری بارگاہ میں پیش کرنا, بلکہ میرے مقبولہ نے بارگاہ کی عبادتوں میں ملا کے, حاجات میں ملا کے پیش کرنا, تاکہ ان کے وسیلے سے تیری عبادت تیری حاجت چاہیے پوری ہو سکیں. وہ اسی میں توسل کا سبق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور مراد صلی اللہ علیہ وسلم امور میں یا عبادت کے ادا کرنے میں ہے. چلو یہ سوال کا جواب آ گیا نا کہ جس چیز میں حاجت طلب کرنی ہے, مدد طلب کرنی ہے, وہ بھی تو ہونی چاہیے تھی, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. جواب کیا آیا؟ حاجت عموم کے لیے ہے, یا ایہا کا معبود و قرینہ بن جائے گا کہ عبادت میں توفیق طلب کی جا رہی ہے. اب نستعین جمع کا سیگا یا ناب جمع کا سیگا ہے, تو اس میں بڑائی ظاہر کی جا رہی ہے, حالانکہ عبادت کرنے کھڑا ہے تو اس میں بڑائی اپنی ظاہر کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ اس کا جواب کہ ضمیر مستتر دونوں فعلوں میں واسطے کاری کے ہیں, اور جو اس کے ساتھ ہیں فرشتے ان الحافظات محافظ. ایک جواب یہ آ گیا. دوسرا, اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو حاضری صلاۃ الجماعت جو جماعت میں کھڑے ہیں اس کے ساتھ وہ مراد ہو گئے. تیسری توجہ, اور لہو والے سائر الموحدین, یہ اس کے لیے اور جتنے موحد گزرے یا قیامت تک آئیں گے جو عبادتیں کریں گے, حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, ان سب میں اپنی عبادت حاجت کو درج کر رہا ہے, درج کیا ہے اپنی عبادت کو ان کی عبادتوں کے تہوں میں. تذیف دورہ کرنا ہو گیا نا, تہ بنانا ہو گیا, تو ان کی عبادات کی تہوں میں اپنی عبادت کو درج کر رہا ہے اور اپنی حاجت کو بھی, یہ امید کرتے ہوئے کہ قبول ہو ان کی برکت سے, وتجاب الیہا, اور قبول کی جائے اتنا حالک وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور منظم ہو. اس پر تائید پیش کرتے ہیں, اسی لیے باجماعت نماز پڑھنا جائے یہ مشروع ہے, کیونکہ کئی ناقص ہوں گے کئی کامل, تو ناقصوں کی کاملوں کے ذریعے نماز جائے وہ قبول ہو جائے گی. مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جانا اس میں ہی توسل ہو گیا نا, نیک لوگوں کی برکت سے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے گی. اور اشکال کہ نابودوں کا نستعینوں کا یہ کہنا چاہیے تھا نا, یا کا نابود یا کا نستعین. معمول کا تو یہ ہے کہ عامل کے بعد ہو, یا معمول پہلے عامل بعد میں, تو یہ خلاف کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا کئی وجوہ سے جواب دیا. ایک تو یہ ہے کہ ذکر بعد میں کیا جاتا, ہمارا فعل پہلے آ جاتا, اللہ کی ذات بعد میں, یہ اس کی عظمت شان کے خلاف تھا, تو اس لیے اللہ رب العزت کے اوپر دلالت کرنے والے لفظ کو پہلے ذکر کیا اس کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہو گیا. دوسرا, تقدیم ماں کو تاخیر مفید حسر ہے, تو پھر یہ حسر پر دلالت کی خاطر مقدم کر دیا گیا ہے. اگر وقت کر کے پھر حسر پر دلالت جائے تو وہ نہ پائی جاتی. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کر کے کیا فرمایا, لا بودو کا ولا نابودو غیرہ کا. یہ لا نابودو غیرہ کا کہاں سے نکل آیا؟ اسی تقدیم کی وجہ سے یہ حسر والا معنی پیدا ہوا نا. تو ایک حصہ ایجابی ہو گیا نابودو کا, دوسرا پھر سلبی ہو گیا ولا نابودو غیرہ کا. یہ ہو گیا دونوں دن آ گئی. تیسری کیا, تقیم ما و مقدم فی الوجود, ترتیب نفس العمری ملوز رکھی. باری تعالیٰ بھی پہلے, اس پر دال اسم بھی پہلے آنا چاہیے. ہم بھی حادث, ہماری عبادت بھی حادث, پھر ہم پر ہماری عبادت پر دال لفظ جائے وہ بعد میں آنا چاہیے, تاکہ ترتیب نفس العمری کا لفظوں میں بھی لحاظ جائے وہ پایا جائے. چوتھی وجہ کیا ہے کہ نابودو کا ہو تو پھر اصل اپنی عبادت پہ نظر ہو گئی, بتبا اللہ کی ذات پہ ہو گئی. پہلے یا کا آ گیا, مطلب یہ ہو گیا کہ عبادت گزار صاحب پہلے اللہ کی ذات پہ نظر رکھ بعد میں عبادت پر. اور وہ اس لیے نہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ اس عبادت کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے, نسبت ہے, اس پہ بھی نظر اس لحاظ سے ہونی چاہیے, نہ کہ ذاتی حیثیت میں کہ مجھ سے صادر ہو رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ تنبیہ مقصود تھی, اس لیے ای آ کا اسے پہلے ذکر کیا گیا ہے. اور مقدم کے لیے مفعول کو تعظیم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو محبت کی شان ہونے کی وجہ سے اور دلالت کرنے اوپر حسر واسطے دلالت کرنے کے اوپر حسر کے اسی لیے فرمایا نے باز رضی اللہ عنہ نے مانا کہ آیت کا نعبدو کا ولا نعبدو غیرک اثر نہ ہوتا. یہ دو جزیں ایجابی سلبی کیسے آ جاتی تو پتہ چلا نا کہ اثر والا معنی تقدیم کی وجہ سے آ گیا ہے, تبھی ولا نعبد وغیرہ کا یہ کہا. پھر تیسرا وجود میں تو نفس الامر میں پہلے ہے, تو پھر اس پر دال لفظ ہے وہ بھی پہلے ذکر کر دیا تاکہ ترتیب ذکری ہے ترتیب نفس الامری میں توافق پایا جائے. چوتھی وجہ واسطے تنبیہ کرنے کے اوپر اس کے عادت کے لیے لائق ہے کہ نظر اس کی معبود کی طرف ہو اولاً اور بذات پھر اس سے اپنی عبادت کی طرف, اور وہ بھی اس لحاظ سے نہیں کہ عبادت ہے اور اس سے ظاہر ہو رہی ہے بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ نسبت شریفہ ہے اللہ کی طرف اور وسیلہ ہے بندے اور حق تبارک و تعالیٰ کے درمیان. یا کا نظر پہلی اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے, اور ضمیر عبارت نفس ذات سے ہوتی ہے نا, اس میں ظاہر نہیں ذکر کیا اللہ نعبدو اللہ نستعین, بلکہ ضمیر ذکر کیا ہے خطاب والی. مطلب کیا ہوا نفس ذات میں استغراق ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک بندہ کما حق کو باری تعالیٰ کی ذات میں مستغرق نہیں ہو جاتا اس وقت تک مقام وصول جو ہے وہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ عارف ثابت ہوتا ہے وصول اس کا جب مستغرق ہو جائے ذات باری میں. چل ملاحظہ سے جناب القدس سے اللہ رب العزت کے بارگاہ مقدسہ کے ملاحظے میں اور غائب ہو جائے معاشی واسطے, تاکہ نہ لحاظ کرے اپنی ذات کا بھی اور نہ اپنے احوال میں سے کسی حال کا بھی, مگر اس لحاظ سے کہ وہ ملاحظہ ہے وحدت الوجود, ایک نظریہ ہے نا وحدت الشہود وحدت الوجود. وحدت الشہود کا مطلب کیا ہے؟ موجود تو باقی ہر شے بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے آفتاب ہے وجود کا جب طلوع ہوتا ہے پھر ہر شے چھپ جاتی ہے, اس میں سورج کے طلوع ہونے پر ستارے چھپ جاتے ہیں, حالانکہ اسی طرح موجود ہیں کہیں غائب تو نہیں ہو جاتے ہیں, لیکن نور سورج کا غالب آ جاتا ہے نظر کوئی شے نہیں آتی. اسی طرح اللہ رب العزت کا نور جلال جو ہے تو اس کے ظہور پر یہ ہر چیز دب جاتی ہے چھپ جاتی ہے, نظر ایک ہی ذات آتی ہے, یہ وحدت الشہود ہو گیا. اور وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ وہ موجود ہی حقیقی ایک ہے, باقی موجود ہی کوئی شے نہیں. پھر وحدت الوجود والے نظریے کے مطابق نہ مخلوق رہ گئی نہ خارق رہ گیا, نہ عابد رہ گیا نہ معبود رہ گیا, نہ مستعین رہ گیا نہ مستعان رہ گیا, جب دوسری شے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب ہے باقی ادلال ہیں آثار ہیں, وجود اسی سے ان کا ہے اپنا نہیں ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل وہ ہے جس طرح سورج کی روشنی سے چاند روشن تارے روشن, بذات خود کوئی شے نہیں روشن بلکہ اس سے ہے. تو وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے وجود کے یہ آثار جو ہیں ان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اپنا ان کا ذاتی وجود جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو وحدت الوجود ہی اگر یہ مانے کہ اور سرے سے شے ہی کوئی نہیں, بخدا غیر خدا درد ہو جہاں چیزیں نیز, پھر وہ معبود کس کا ہے؟ عابد کون ہے؟ یہ سارا قرآن اور تکلیفات اور نبوتیں رسالتیں ہر شے باطل ہو کے نہ رہ جائے گی, تو کون مسلمان ہے جن ہر چیزوں کو باطل سمجھے؟ مطلب ہے کہ وجود ذاتی نہیں ہے, اسی کے وجود کا اکثر طور پر توز ہے, تو وہ یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وجود بھی گویا اسی کے وجود کا دل ہے اکثر طور پر توز ہے. نہ بلا سکتے اپنی ذات کا اور نہ کسی حال کا آواز سے مگر اس لحاظ سے کہ ملاحظہ ہے اس کے لیے اور منصوب ہے اسی کی طرف. اس پر مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ پہلے نظر ادھر ہونی چاہیے, بعد میں اپنی طرف ہونی چاہیے. اسی لیے ایک کلام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن میں منقول ہے, حضرت کلیم کا بھی ہے, لیکن حبیب پاک کے کلام کو حضرت کلیم کے کلام پر فوقیت دی گئی ہے. مثلاً حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرایا کہ کافر تو وار کے منہ پہ پہنچ گئے, قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے, مجھے کوئی تکلیف پہنچے دیکھ جان ہے خیر ہے, تو آپ کو تکلیف پہنچی, پھر اسلام گیا, قرآن گیا, آپ شہ گئی, تو آپ دعا کرو اللہ نے اندھا کرے. سرکار نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھاؤ, بے شک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ, اللہ کا لفظ پہلے ہے, معنا بعد میں. تو پہلی نظر اللہ کی ذات پہ ہے, دوسری نظر اپنے آپ پر ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کہا تھا انا لمدرکون, موسیٰ مروا دیا, اب آگے دریا ہے, آگے جائیں تو غرق ہوتے ہیں, پیچھے فرعون 16 لاکھ فوج لے کے پہنچ گیا, پیچھے ہٹے تو وہ ختم کرتا ہے, ہم تو مارے گئے. کیا فرمایا, کہ انما اے ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, ہم نہیں مار کھا سکتے. تو پہلی نظر اپنی ذات پہ ہے, دوسری نظر رب تبارک و تعالیٰ پر ہے. ان کی شان سالکین والی ہے, خیر اللہ والوں کی ہے, کہ ہر ہر چیز کو دیکھا, مصنوع کو سانے پر استدلال اس نے کیا. ان کی شان یہ ہے سالکین والی, لیکن سرکار کی شان واصلین والی اور فلاح اللہ والے جو ان کی نظر پہلی اللہ کی ذات پر ہے. پھر اور اس میں حکمت اور مسلحت بھی ذہن میں رکھ لو. 6 لاکھ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں, کسی ایک کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کیا. انما اے ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک صدیق کی ذات ہے, جدا انہیں بھی نہیں کر رہے ہیں. ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ما ظنوا کا بسنین اللہ ثالث و مار, ان دو کے ساتھ اس لیے اللہ کی ذات ہے, ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. تو اس سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور سرکار کا اور صدیق کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے نا, کہ جو معیت اللہ اور حضرت موسیٰ میں ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو حاصل نہیں, لیکن جو معیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے وہ حضرت صدیق کو بھی حاصل ہے. آپ جدا انہیں نہیں کر رہے ہیں, تو اس سے حضرت صدیق کا افضل الامم ہونا وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. سو اللہ نے اپنے حبیب سے جس مقام پہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کھائیے, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن, حزن کیا ہوتا ہے, ایک محبوب چیز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو, یہ حزن ہے. خوف کیا ہے, ایک ناپسندیدہ چیز کے مسلط ہونے کا اندیشہ ہو, یہ خوف ہے. حضرت صدیق اگر چاہتے تھے کہ کافر پہنچے اور نبی پاک کو پکڑے تو پھر تو محبوب چیز موجود ہو رہی تھی, پھر تو خوش ہونا چاہیے تھا. پھر حزن کا مقام کون سا تھا؟ حزن کا مقام تو تبھی ہوگا نا جب نہیں پہنچے تھے کافر, کہ نہیں آ رہے, نہیں پکڑ رہے, مدعا پورا نہیں ہو رہا ہے, تو پھر حزن ہونا چاہیے تھا. جب پہنچ گئے ہیں تو اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے, پکڑے جائیں گے اور اسلام کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے گا. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب ہے, تو سرکار کا تحفظ اس میں خطرہ لاحق ہوا, تو اب وہ حزن ہو گیا کہ ایک محبوب چیز کے فوت ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا. تو محبوب پاک نے فرمایا لا تحزن, غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. حزن کا معنی چیخنا چلانا نہیں ہے, یہ شیعہ کی لغت میں ہے, جسے چلائے ابوبکر. تو کافر جو قریب تر کھڑے تھے انہیں تو چیخ کوئی نہ سنائی دی, انہیں ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے اور ہزاروں سال بعد میں ہوتے ہوئے چیخیں سنائی دے گئی ہیں. میرے ساتھ میرا رب ہے, میرا اور فرق بھی ہے, نمایاں یا ربی پالنے والا میرا میرے ساتھ ہے. ادھر وصف ربوبیت والی سامنے رکھی, ادھر ان اللہ ذاتی نام جائے وہ. نبی پاک کی نظر اللہ کی نفس ذات پہ ہے, جبکہ کلیم کی نظر اس کے صفات جو ہیں تربیت والے ان پر ہے. تو گویا یہ معرفت بھی صفاتی لحاظ سے ہو گئی نا, کہ پالنے والا ہے, بروش کرنے والا ہے اس لحاظ سے, جبکہ آپ کی نظر محض ذات بہت جو ہے اس پر ہے, خالص ذات باری پر ہے, اس لحاظ سے بھی فرق آ گیا. بس اور سوال ہے, ایاک نعبد و نستعین کہنا کافی تھا, پھر خامخواہ سوالت کرنے کے لیے دوبارہ ایاک کیوں ذکر کر دیا گیا ہے؟ عطف جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے, وہی کافی تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو دوبارہ پھر ایاک کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ایاک نعبد و نستعین ذکر کیا جاتا تو مجموعہ مختص باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا نا, عبادت استعانت کا مجموعہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے, لیکن اکیلی عبادت اکیلی حاجت وہ بھی صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے, اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. ایک ایک کا اثر اختصاص ہے, اس حالت نہ ہوتا مجموع بنا اصل مجموع کا اختصاص حاصل ہوتا. فردن فردن عبادت کا غیر میں استعمال, حاجت کا غیر سے طلب, یہ جائز ہو سکتا تھا, اس لیے الگ الگ ذکر کیا تاکہ نفس ہو جائے. عبادت اکیلی صرف اللہ کے لیے ہے, استعانت اکیلی صرف اللہ سے ہو سکتی ہے, غیر سے نہیں ہو سکتی ہے. سر جی مقرر ذکر کیا ضمیر کو, وہی مستعان رہی ہے نہ کہ غیر. اور اشکال کیا تھا؟ عبادت میں بھی تو حاجت اللہ سے مدد اللہ سے طلب کرنی ضروری ہے نا, عبادت کو اپنے زور سے تو نہیں کی جا سکتی. تو پھر ایاک نستعین پہلے ہونا چاہیے تھا, نعبد بعد میں ہونا چاہیے تھا. تو نعبد پہلے کیوں اور نستعین بعد میں کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہیں, مقدم کیا عبادت کو اوپر استعانت کے. ایک وجہ تو کیا ہے؟ تاکہ آیتوں کا انتہا ایک جیسا ہو جائے, مالک یوم الدین, رب العالمین, رحمان رحیم, اس طرح پر یا معقب المقصور پر انتہا ہو رہی ہے نا. پھر یہاں بھی نستعین بعد میں ہو, نعبد پہلے ہو, پھر تو طواف و آیات کے سروں میں ہو گیا نا. یہ آگے نستعین ہو نعبد ہو, پھر وہ موافقت آیات کے سرے جائیں ان میں نہ رہتی. ایک تو یہ وجہ عامی قسم کی ہو گئی, دوسری خاصی وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ عبادت وسیلہ ہے, نستعین حاجت ہے, اور تقدیم الوسیلہ یہ زیادہ اجازت کے قریب کر دیتا ہے بندے کو. اس لیے پہلے عبادت ذکر کی جو وسیلہ ہے, بعد میں حاجت ذکر کی گئی. مقدم کیا عبادت کو اوپر استعانت کے تاکہ متوافق ہو جائے سرے آیتوں کے, اور تاکہ جانا جائے اس سے کہ مقدم کرنا وسیلے کا اوپر حاجت طلب کرنے کے یہ زیادہ دائی ہے اور سبب ہے اجازت کا اور قبولیت کا. اور بیضاوی الرحمت اپنے طور پر حکمت بیان کرتے ہیں, ایاک نعبد کے بعد نستعینوں کو کیوں ذکر کیا ہے؟ جب بندہ اپنی طرف سے کہے ایاک نعبد, ایک فخر ناز دل میں آ سکتا ہے, میری کیا بات ہے, میں اللہ کا بڑا عبادت گزار ہوں, ہر طرح کی قولی مالی بدنی عبادات کر رہا ہوں, یہ ایک فخر ناز دل میں آ سکتا تھا. تو پھر اس فخر ناز کا کلا کما کرنے کے لیے تیار کیا ایاک نستعین, تو اس سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں, یہ سب کچھ تیری مدد تیری کرم نوازی سے ہی ہے, ورنہ ذاتی حیثیت میں ہم کون تھے تیری عبادت کرنے والے؟ یہ فخر ناز کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ نستعین بعد میں ذکر کر دیا گیا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ حکمت امام راضی علیہ رحمت نے بیان فرمائی ہے, تو خامخواہ انہوں نے اپنے خاتے میں ڈال لی ہے. اقول میں کہتا ہوں, حکمت وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ بہلے ہیں ان سے, پھر انہیں اپنے کھاتے میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ ان کے نام سے بیان کرنی چاہیے تھی, چونکہ یہ پسند ہے ان کو, گویا میرے نزدیک یہ ایک محبوب اور پسندیدہ نقطہ ہے, اس لیے عقول کے ساتھ اسے تعبیر کر دیا. وہاں پیدا کیا اس نے فخر کا اور اعتداد اور اعتبار کا جو اس سے صادر ہو رہا ہے کہ میری کیا بات ہے, میں کتنے بڑا عظیم کام کر رہا ہوں. تو پیچھے لایا اس کے ایا کا نسکین کو تاکہ دلالت کر اس پر کی عبادت کی نہیں تام ہوتی اور نہیں درست ہوتی مگر اللہ کی مدد سے اور توفیق سے. ایا کا نعبد و ایا کا نسکین, یہ دونوں مستقل جملے ہو گئے, واو عطف ہو گئی ان میں. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ واو جو ہے حالیت کے لیے ہے, تو مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و مستعین ہونا لے کا, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اتنا حال ہے کہ تجھ سے استعانت کر رہے ہیں, مدد طلب کر رہے ہیں. تو پھر ایاک نعبد و اور مستعین یہ مقارن ہو گئے نا, عبادت کی حالت میں ہی استعانت ہو رہی ہے. عبادت میں بھی استعانت ثابت ہو گئی, ساتھ سے یہ بھی ہو گیا کہ مدد تیری شامل حال نہ ہو تو ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں. تو فخر ناز والا وہاں وغیرہ بھی پیدا نہیں ہو سکے گا اس صورت میں. لیکن اسے قیلہ سے تعبیر کیا ہے, کیوں کہ جملہ مضارعہ جو ہے وہ بلا توسط واو حال بنتا ہے, واؤ وہاں نہیں لانا جائز ہی نہیں ہوتا ہے. جا نہیں جائز ان یار قابو و یار قابو نہیں کہا جائے گا, بغیر واؤ کے کہا جائے گا. اس طرح پھر واؤ ذکر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور جہاں واؤ آ جاتی ہے تو پھر وہاں الٹا مبتدا معذوف ماننا پڑتا ہے. کم تو اسک و اسک کو وجہ ہو و آنا اسک کو مبتدا معذوف مانا جائے گا تاکہ جملہ اسمیہ بن جائے. پھر یہ مضارعہ رہے گا ہی نہیں, بلکہ پھر اسے اسمیہ جو ہے وہ بنانا پڑے گا. پھر ایک واو کو حالیت کے لیے بناتے بناتے ساتھ اور حذف وغیرہ وہ ماننے پڑ جائیں گے, اس لیے اس خلاف ظاہر کے ارتکاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور قراتیں شاذ بیان کرتے ہیں, نا دو دو یہ متواتر ہو گئی, نے بدھ اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, نیبود اور نسپین, اور یہ بنو تمیم کی لغت ہے. روح مدارت جو ہیں تے الف نون, ان تینوں کو وہ کسرہ دے کے پڑھتے ہیں. یا چونکہ پہلے دو کسروں کے برابر ہے تو پھر تیسرا کسرہ آ جائے تو توالی کسرات لازم آ جائے گی, اس لیے یا کو کسرہ نہیں دیتے, باقی تین جو ہیں انہیں کسرہ سے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ بعد والا حرف جو ہے وہ مضموم نہ ہو. جس طرح یہ مدو ہے مثلاً, تو تمدو تو تمدو پڑھو تو پھر مشکل ہو جائے گا نا کثرت ضمے کی طرف انتقال. تو جہاں بعد والا کلمہ مضموم نہ ہو, مکتو ہو یا مقصور ہو تو پھر کثرہ دیں گے, مضموم ہو تو پھر کثرت ضمے کی طرف جانے میں دشواری ہے, اس لیے پھر اس کو ضمہ سے نہیں پڑھیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ باباد مضموم نہ ہو. باباد اگر مضموم ہو جائے لیکن درمیان میں فاصلہ آ جائے, جس طرح نابودو ہے تو عین ساکن ہے نا, اس کے بعد والا مضموم ہے, تو یہاں کسرہ دے سکتے ہیں. نیب نسپین ساتھ والا مضموم ہو تو پھر وہ